To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 marca, minęła 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Czeczeńskie rodziny zawrócone na granicy w Tiraspolu, sprawa trafi do sądu. Niemiecka kanclerz w Białym Domu, tematów do rozmów wiele. W serwisie Trójki będzie też Kraków, który zmaga się z plagą wyłudzeń. 14 czeczeńskich rodzin ubiegających się o status uchodźcy zostało zawróconych na przejściu granicznym w Tiraspolu. Ich pełnomocnicy, grupa warszawskich adwokatów, nie mogła skontaktować się z klientami, aby pomóc im przy formalnościach. Straż Graniczna wpuściła do hali tylko dwóch adwokatów. Sprawa skończy się w sądzie, mówi Marta Górczyńska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dowodów jest sporo i na to, że te osoby bezprawnie zostały odesłane na Białoruś i na to, że funkcjonariusze ignorują wbrew przepisom składane przez tych cudzoziemców prośby o udzielenie ochrony. Zawrócono ich do kraju, z którego mogą być bezpośrednio deportowane do Rosji, gdzie zagraża im niebezpieczeństwo. Czeczeni, wśród których były też dzieci, zaraz po przybyciu do Tiraspola zostali odprowadzeni do pociągu na Białoruś. Nie pozwolono im złożyć wniosków o nadanie statusu uchodźcy. Jeśli na granicy ktoś prosi o udzielenie ochrony międzynarodowej, to Straż Graniczna nie ma prawa oceniać tego wniosku, a powinna wszcząć procedurę ochrony międzynarodowej. Tak mówi Sylwia Gregorczyk-Abram z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Wszyscy nasi klienci zwrócili się z tym wnioskiem. Oni wszyscy mieli taki wzór wniosku wypełniony po polsku, podpisany własnoręcznie przez siebie, mówiąc w pierwszym zdaniu do funkcjonariusza, że tej ochrony międzynarodowej poszukują. Dyrektor Zarządu do Spraw Cudzoziemców z Komendy Głównej Straży Granicznej, pułkownik Andrzej Jakubczyk, powiedział Polskiemu Radiu, że w Tiraspolu odbywała się odprawa graniczna i to funkcjonariusze decydują, czy osoba spełnia warunki wjazdu. Niemiecka kanclerz w Białym Domu. Tematów do omówienia sporo. Spotkanie polityków w cztery oczy dotyczyło m.in. wolnego handlu, stosunków na linii Warszawa-Waszyngton-Berlin czy polityki zagranicznej i konfliktów na świecie. Konferencja prasowa obojga polityków właśnie się zakończyła. Jak pisze Reuters, były to rozmowy produktywne. Przywódcy obydwu państw zjedzą teraz kolację. Ponad 4,5 miliona złotych traci rocznie Kraków na wyłudzeniu abonamentu w strefie płatnego parkowania. Chodzi o kierowców, którzy fikcyjnie meldują się w miejscach, w których obowiązuje płatny postój. Miesięczny abonament w wysokości 10 zł jest zachętą dla oszustów. Meldują się oni czasowo pod adresem, pod którym nie mieszkają, lub podpisują umowę użyczenia auta znajomemu, który ma mieszkanie w strefie płatnego parkowania, mówi Jacek Mosakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. No ta osoba nic na tym nie traci rejestrując, no bo myśli, ja pomogę znajomemu. Nie jest świadoma, że ten proceder na większą skalę sprawia, że wszyscy mają problem z znalezieniem tego miejsca do parkowania przez to. Mówimy bodajże o 2000 samochodów, które są zarejestrowane w lokalach, gdzie jest 3 lub więcej samochodów. Zdaniem krakowskich aktywistów trzeba zmienić zasady przyznawania abonamentu. Jeśli urzędnicy nie znajdą odpowiedniego rozwiązania, problem będzie narastał, ocenia Adam Łaczek. Ministerstwo Rozwoju w tej chwili ogłosiło, że będą pracować na przykład nad stawkami podwyższenia opłat za płatne parkowanie w ścisłym centrum. No i to też, jeżeli podniesiemy cenę za parkowanie na przykład do 6 zł za godzinę, to znajdzie się jeszcze więcej osób, które będą chciały zaparkować za 10 zł za cały miesiąc. Rekordzista zarejestrował w jednym lokalu 14 pojazdów. Na koniec jeszcze Odessa, gdzie polscy marynarze i dyplomaci uczcili pamięć prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Do ukraińskiego portu w ramach misji NATO przypłynął polski okręt wojskowy ORP admirał Ksawery Czernicki. Pod odeską tablicą pamięci Lecha Kaczyńskiego na ulicy jego imienia oficerowie z Polskiego Okrętu Wojennego złożyli biało-czerwone kwiaty. W ceremonii uczestniczył też ambasador Rzeczpospolitej Jan Piekło. Przypomniał słowa polskiego prezydenta wypowiedziane w Gruzji podczas rosyjskiej agresji na ten kraj. Teraz Gruzja, potem Ukraina, potem kraje bałtyckie, potem my. W tym jest pewna wymowa geopolityczna, że jeżeli chcemy przetrwać jako niezależne państwa, musimy wspólnie myśleć o naszym bezpieczeństwie. Polski Okręt Wojenny dowodzi misją okrętów NATO, współdziała też z ukraińską marynarką wojenną, wyjaśnia szef misji, komandor Aleksander Urbanowicz. Staramy się wymienić wszelkimi doświadczeniami i możliwościami, które możemy przekazać tutaj naszym kolegom z ukraińskiej marynarki. Biało-czerwone kwiaty polscy oficerowie marynarki wojennej złożyli również pod odeską tablicą upamiętniającą wiceadmirała Jerzego Świrskiego, szefa kierownictwa marynarki wojennej w II Rzeczpospolitej. Polscy marynarze z ORP kontradmirał Ksawery Czernicki pozostaną w Odessie do 20 marca. Z Odessy Paweł Buszko, Polskie Radio. Ta informacja kończy ten serwis Trójki. Kolejny za godzinę.

To jedna z tych piosenek, które od pierwszego posłuchania jeszcze przed świętami przyczepia się i trudno się od niej uwolnić. Mój kolega mówi, że nawet jak ktoś się nie goli, to może nucić przy myciu zębów. Ja tak nie potrafię. Na 26 w tym tygodniu Joe Bonamassa. No Good Place for the Lonely. Awans o dwie pozycje. I tried to leave it all behind me, but I woke up and there they were beside me. And I don't believe it, but I guess it's true. Some feelings they can travel to. Oh, there it is again, sitting on my chest. Makes it hard to catch my breath. I scramble for the light to check. You're always on my mind. You're always on. Bardzo proszę o wymyślenie mi kary i przysłanie treści tej kary na lista.osobista@polskieradio.pl. To nie był Joe Bonamassa, tylko oczywiście Flo. Florence and the Machine, Wish You That You Were Here na 27. Joe Bonamassa jak najbardziej na 26. Awans o dwie pozycje. Some dog ever. been through the boss, and I've got all the scars. Prove how hard love can be beyond the heart. I keep searching this world for someone to hold me like you used to hold me. But there's no good place for the lonely. Pierwsza kara, którą dostałem, będzie trudna chyba do zrealizowania, ale zrobię co w mojej mocy. Głos z Mokotowa. Nie wiem czemu, ale akustyka Trójki w piątki wieczorem jest wyjątkowa. Też tak uważamy. Joe Bonamassa na 26. A teraz znów Krzysztof Zalewski. To jest piosenka weteranka. 22 tygodnie w zestawieniu. Na 25. Miłość, miłość. Zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Nie potrzebuję słów. Mówiłem ci to już. Dopłyną donikąd. To tylko słowa. Ciebie więcej chcę. Wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę. 1833 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Pozycja 25. Krzysztof Zalewski. Na 24. o jedno piętro niżej niż przed tygodniem. Cortez. Ciągle ci się zdaje, że nie jedno już widziałeś. Niech się tylko skończy dzień i król weźmie czego chce. Będzie krążył po ulicach, będzie ubaw jak na filmach. Powiedz, czy się kiedyś bałeś, że na zawsze będziesz mały. Wracaj do domu, jeszcze czas. Ten, za kim idziesz, nie jest aż tyle ważny. wracaj do domu, tutaj zostań sam. Z czasem w żyłach płynie wściekłość, zmienia twarz, sylwetkę, głos. Umiem patrzeć tylko tak, żeby mogli się mnie bać. Moje święte tatuaże są mi w życiu drogowskazem. Kiedyś też mi się zdawało, że za dużo już widziałem. Wracaj do domu, jeszcze czas. Ten za kim wracaj do domu, tutaj zostanie sam. Wracaj do domu. .33 to pierwsza z kilkunastu kar, którą mogę zrealizować. Karę wymyślił Piotrek. Uwaga. A u nas David Bowie na 23 spada aż o 7 pozycji. No plan. Ostatnie nagrania Davida Bowie wydano na osobnej płycie i dobrze, tak powinno właśnie być. Na 22 też spada grupa Happy Set. Może dlatego, że tytuł nam się troszkę scenograficznie zdezaktualizował.